«Птушки без гнездов. Успамины Ларисы Ениуш». «Абись». Читая Зинаида Бондаренко. «Я у бригаде. Ходим за зону на овощи храм. Перебираем бульбу. Примерзла. Тут дают бульбу и для нас, а у инте для нас сыпали ее уру и прикрывали снегом. Варили нам ее мерзлую, смердячую. Нас посылали ее бирать, и коли размерзалась, и она была як порхавки. Так сапсовать свиньи не ели. Ну, а мы ее ели. Под весну она гнила, чернела, а мы все ж ее ели. Тут нам варили добрую, у засеку написано, что бульба с Беларуси. Горыть печечка, девчатки пякуть по бульбочцы. Кажу, як вам смакуя бульба с моей земли? Яны частуюць мяне, а конвой пытается, скуль я? Я-то не хочу з ім говорить, пытается зноў. Кажу, что с Беларуси. Ён усё болей и болей пытается, аж дайшлі до Гудзевіч, и ён поправил мяне, что фэст там на Зельну, а на Пятра у Воўпе. Знайшлі сваякоў яго ў нашым сяле, і ён сам з машталераў. Кажа, што такога блізкага чалавека яшчэ на поўначы не сустрэў, і быццам перапрашаючы мяне гаворыць, што і роднага бацьку мусіў бы канваіраваць, каб яму загадалі. Паглядаю на яго з жалем, але цешуся, што і ў ім яшчэ тлее іскра чалавечай беларускай народнай культуры, і жаль, і ўстыд яму, што сабакаю стаіць над сваімі. Яшчэ ў адной штрафной зоне пазней паклікаў мяне канваір да вышкі, сказаў, што гэтая малая зона нашая праверка, каго пусцяць, каго навечна засадзяць, што ён знае, хто я і хоча, каб я была хітрай. Гэта быў малады літовец. Калі мяне адвозілі ў Абісь, тое самае казала мне Марыя Беларуская, яна была блізка для начальства, радзіла хоць крыху пісаць, іначай загубіць. Але доўга мне не давялося там папрацаваць. Рана неяк прыслалі па мяне ў КВЧ, культурна-воспитательная часць. Я не пайшла, па мяне з'явіліся зноў, каб я там працавала. Я ні за што не хацела. Перад гэтым я са злосці пайшла да начальніка, хоць ведала, што ён быў паганы чалавек, і папыталася яго, чаго ад мяне тая вольная сестра хацела. Няўжо яны забралі мяне стуль за рэшту малака бабцы? Што яны сабе думаюць і чаго хочуць? Я была грубай. Ён сказаў мне толькі, што тут тое малако ні пры чым. Другая справа. Но мне было ясна і толькі прыкра, што кэт ты стукала, што рабіла гэта пані Ніка, не дзіва. Было жаль Олі і Штейра. Вось і ўчапіліся да мяне, я мусіла ісці туды рабіць нейкія цацкі на ёлку ў пасёлак, рыхтаваць касцюмы для канцэртаў. Працавалі там ужо пані Ядзя, старэнькая нейка супрацоўніца Пілсуцкага, мілыя латышкі, украінкі. Было цікава. А доктор пераказваў, каб нейк непрыкметна забегла. Было важна. Ён вычытаў у газеце, што ААН нешта пастанавіла пазітыўнае для нас зняволеных тут чужынцаў, і што нас, напэўна, пусцяць, ён спадзяваўся. Другі раз ён мяне клікаў, бо рыхтаваўся этап, баяўся, каб мяне дзе не заперлі на канец свету. Радзіў ісці куды хоць санітаркай, бо з больніц не будуць браць. Я паслухала яго рады, але мяне не ўзялі санітаркай, лепш сказалі сястрой гаспадыняй. Так я перайшла ў корпус. Этап ехаў у Караганду. Адвозілі Олю Мароз і шмат-шмат дарагіх дзяўчат. Ад мяне не адчапіліся тыя скавычы. Я ім мусіла пісаць частушкі і іншыя рэчы. Хацелі вершаў, але мне было не да іх. Корпус быў вялікі, усе паехалі на этап, толькі засталіся хронікі ў нашым корпусе. Усяго абслугі я і адна санітарка, а колькі людзей. Лекарка нейкая руская баптыстка, між іншым, вельмі нам добра з ёю працавалася, але работы было. Адной вады навазіць колькі. Але калі мелася быць нейкая камісія, дык мае хворыя ажывалі, яны спаўзалі з нараю, памагалі мне, хто што мог. І тут было па-сямейнаму і вельмі чыста. розныя нацыі, розныя людзі, класы, але адно гора, якое нас аб'яднала. У стацыянары многа хворых ад следства, то ныркі адбітыя, то бакі, то косці, то головы. Ёсць даволі сымулянтаў, якія маюць пасылкі і так кантуюцца, і мы іх абслугоўваем. У корпусе уборная, але такія пісяюць у баначку, і сестра хазяйка, бо санітарка адна мусіць збіраць гэта, выносіць па іх, мыць. Тады, калі ляжаць ледзь жывыя манашынькі, у іх воспаленне лёгкіх найчасцей. Яны паміраюць. Тут іх каля 200 чалавек. У іх свой барак, і жывуць яны па-свойму, моляцца, посцяць. На раздачы я ім асобна давала ежу, яны неслі яе ў свой барак. Мяса, якога яны не бралі, мне загадалі даваць такім ці іншым брыгадам. Галя Малдаванка вельмі дзівілася, што я не з імі. Не, я не пайшла да іх, акрамя малітвы, трэба ж было яшчэ нешта думаць. Таксама яны білі радыё, як на інце, зрывалі неймаверныя лозунгі, як «Доблесны труд, путь к освобождению». Так жа старажылі іх, так жа яны мерзлі па ўборных зімою, у латаных-пералатаных сваіх лахманах з волі, шэрыя верабейчыкі са стойкасцю волатаў. Вось цяпер яны ў мяне ляжалі, прынясуць такі мяшэчак касцей, і яно ні за што не ляжа на казённае. Добра, што маты Марта прыслала падушачку і навалачкі, дык нацягну навалачку сваю і так падману крыху, каб толькі нейк улажыць. Глядзіць гэта прасветленымі вачыма ў душу, бачыць мой боль, а можа і маё махлярства, і маўчыць сцішана, не вылечвалі такіх. Яны як свечачкі гаслі ў мяне на руках. Прыходзілі манашынькі, маліліся над імі. Мы выносілі лёгенькі трупік у скрынцы, які адсылалі на ўскрыццё. Усё па-навучнаму. Яшчэ ляжала такая старэнькая ў штэйра са мной у адной палаце. Быў яе рак кішок. Кроў давала адна літоўка, у якой былі добрыя пасылкі, але старушка на гэта не згадзілася, бо не хацела сваю праваслаўную кроў мяшаць з літоўскай. Як мы яе не ўгаворвалі, яна ўсё цвярдзіла, што хацела б толькі маю кроў. Штэйр смяяўся, але не згадзіўся, бо надта было ў мяне мала гемаглабіну. Тым часам да нас прывезлі немак з Варкуты. Мелі яны ўжо свае пасылкі, лісты з дому, адзенне. Іх пасялілі ў асобных бараках, было іх шмат. Леглі яны цяжарам на наш ОЛП. Як іх не прасілі, яны не хацелі нам нічым памагчы. Былі няветлівыя, такая пануючая нацыя. Яны разумелі, што бабкам цяжка цягаць усё на іх, мыць, варыць, карміць і чысціць. Але што ім да знясіленых старэнькіх украінак? Яны адчувалі сябе нечым вышэйшым за нас, і на гэта было прыкра глядзець. Сітуацыя была такая, што трэба было нам ратавацца ўзаемна. Дабраты ў гэтых фрау не было, як і ў нашага начальства. Толькі нейкая дзяўчо прыходзіла часам падзяжурыць ноччу ля нашых хворых, казала, што на Варкуце выпальвала ў печах цэглу. Тым часам прыйшоў раз ліст ад мужа. І там была картка ад мае сястры, дзе яна пісала, што Юра ў той жа школе, што і Ларыса. Ясней яснага. Я так і абмякла, але мой муж гэтага не прыкмеціў і думаў, што Юра сапраўды вучыцца. Я абмярцвела, але не плакала, а толькі думала, як жа, як ратаваць маё дзіця. Ад'язджалі немкі, прыйшоў развітацца Штэйр. Ён быў узрушаны, і відно было, што харошы ён чалавек. Я яго прасіла нейк даведацца, што з маім сынам. Весткі, аднак, ад яго не было. Часта ў гутарцы ён успамінаў мінулае і казаў, што немцы мусяюць рэабілітавацца перад людскасцю за тое, што натварылі вайною, што цвёрда цяпер мусяюць стаць на дарогу гуманнасці. Аўдыокніга з успамінамі Ларысы Геніюш «Птушкі без гнёздаў» выйшла ў рамках праекту «Памяць панад часам і межамі», які рэалізуе Беларускае гістарычнае таварыства.